look up to the sky, breathe before the dawn, cause if I always, sometimes they arrive, sometimes they are gone. Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, a to oznacza, że rozpoczyna się poniedziałek, 19 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wielka woda przyjdzie tej nocy, fala kulminacyjna na Wiśle zbliża się do Sandomierza. Tragiczny bilans powodzi na Bałkanach, zginęło już ponad 40 osób, kilkadziesiąt tysięcy ewakuowano. Misję zakończył w oceanie spokojnym, na Ziemię wrócił pierwszy prywatny statek kosmiczny. Umacnianie wałów na ostatnią chwilę, służby postawione w stan gotowości. Sandomierz czeka na wielką wodę. Widać, ile ludzi jest, jak to wszystko przygotowane jest. No nauczyło nas to wszystko. Dawniejśmy się sami bronili. Fala kulminacyjna na Wiśle ma się pojawić w tym mieście za 2 godziny. Według ostatnich prognoz ma mieć 7,5 metra. Czekają na nią także mieszkańcy kilku powiatów na Lubelszczyźnie. Jednym z najbardziej zagrożonych odcinków jest Kępa Gostecka, mówi strażak Ireneusz Kotowski. Staramy się ten wał jak najbardziej umocnić. W roku 2010 on został dosłownie rozjeżdżony, rozdeptany przez strażaków, którzy tu układali worki. On się naprawdę sporo obniżył. Od strony wody kładziemy folię. Tą folię musimy umocnić workami, żeby nam jej woda nie porwała, żeby po prostu ten wał nie nasiąkał wodą. Fala będzie wysoka, w związku z tym musimy również podnieść koronę wału. Wczoraj mieszkańcy Kępy Gosteckiej, także 7 innych wsi z gminy Łazisko otrzymali polecenie ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią. Komunikat wójta gminy Łaziska o zarządzeniu ewakuacji ludności i mienia. Nie czekamy na jakiś rozkaz, bo nam jest niepotrzebny. My sami czujemy, że nadszedł moment, gdzie trzeba uciekać, wie pan. Każdy rolnik ma ciągnik, prawda, ma opryskiwacz duży, ma inne maszyny rolnicze. Część ewakuowałem, ale to nie jeszcze sprzęt nieruszony jest przeze mnie, bo sądzę, że tej powodzi nie będzie. Już częściowo wywiozłem, także ciągnik, opryskiwacz, no różne sprzęty tam. Domowe sprzęty, elektryka na razie podłączane. Czekam na razie. O sytuacji na południu kraju będziemy informowali od rana w porannych serwisach Trójki, a teraz niepokojące doniesienia o powodziach na Bałkanach. Do tej pory w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie zginęły 44 osoby, ewakuowano kilkadziesiąt ludzi, ponad 100 tysięcy domów nie ma prądu. Walka z wielką wodą trwa tam od kilku dni. To największe powodzie na Bałkanach od 120 lat. Jedno miasto znalazło się całkowicie pod wodą. W kilkudziesięciu miasteczkach na terenie Bośni i Hercegowiny zeszły także lawiny błotne. Ekipy ratunkowe oraz wojsko ratują ludzi przy pomocy łodzi oraz śmigłowców. Kilka państw europejskich wysłało do Serbii i Bośni swoje ekipy ratownicze, a także leki oraz żywność. Kto i ile wydał na kampanię przed wyborami do Europarlamentu? Czas na podsumowanie kosztów, które poniosły sztaby wyborcze czołowych kandydatów zaproponowanych przez europejskie partie. To twarze kampanii i pretendenci do fotela nowego szefa Komisji Europejskiej. O szczegółach z Brukseli. Beata Płomecka. Kandydat HDK-ów Jean-Claude Juncker wydał na kampanię ponad 1 600 000 euro. Z tych pieniędzy w większości opłacił pracowników sztabu wyborczego i benzynę. Jeździł bowiem specjalnym autobusem, na którym widniało jego duże zdjęcie. Nieco mniej wydali europejscy socjaliści, którzy postawili na Martina Schulza 1,5 miliona euro. Siedziba jego sztabu wyborczego w Brukseli też jest mniejsza w porównaniu z chadecką. Pracuje w nim 10 osób. W sztabie Jean-Claude Junckera 25. Liberałowie nie informują dokładnie, ile wydali, ale podobno około 1 000 000 euro. Zieloni zaproponowali 2 kandydatów. To Ska Keller i José Bové, których sztab wyborczy wydał od 300 000 do 500 000 euro. i najskromniejszy budżet miał kandydat skrajnej lewicy, Alexis Tsipras. Jego sztab informuje, że na kampanię wydał tylko 100 tysięcy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prywatny statek kosmiczny wrócił na Ziemię, jak podaje NASA. Dragon 3 spadł do Oceanu Spokojnego i stamtąd zostanie wkrótce wyłowiony. Rafał Motriuk. 4, 3, 2. Dragon 3 został wystrzelony w kosmos ponad miesiąc temu, gdy dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 20 kwietnia. Z jego ładowni astronauci wyjęli 2,5 tony zapasów i urządzenia badawcze, w tym Veggie, eksperymentalny ogródek do orbitalnej uprawy warzyw. Ponieważ Dragon jest statkiem wielorazowego użytku, przywiózł na Ziemię sprzęt naukowy ze stacji. Teraz zostanie wyłowiony z Pacyfiku i w ciągu 2 dni trafi do siedziby NASA w Houston w Teksasie. Za jego misję odpowiada firma SpaceX, która planuje jeszcze 9 podobnych lotów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Dzisiaj w pogodzie i słońce, i opady, i burze. Padać będzie głównie na zachodzie i tam także zagrzmi. W czasie burz porywy wiatru osiągną nawet 60 km na godzinę. Na termometrach przeważnie 20-23 stopnie, chłodniej nad morzem od 17 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobranocka. Dobry wieczór Państwu, poniedziałkowa ekipa. Przy konsolecie Elżbieta Różycka, Jan Nibudek przygotował dla Państwa muzykę, będzie odbierał też telefony. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. Żeby podróżować i to samodzielnie, trzeba mieć charakter, refleks, dobrą orientację nie tylko w terenie, a i też wariant zapasowy na każdą okazję. Zaufanie do siebie i do innych, no a jeszcze do tego zrozumieć swój wewnętrzny stoper. Kiedy nie wchodzi za daleko w pewną sytuację, kiedy szybko się wycofać, no w ogóle szybko podejmować te decyzje. Podróże. Ostatnio nie tylko moda, ale sposób życia wielu ludzi. Nie trzeba wielkich pieniędzy czy hoteli. Wystarczy wyobraźnia, odwaga, pasja, zobaczenia innego świata. To mi się nawet podoba. Ludzie sprawdzają siebie w obcych warunkach, kulturach. Tam też leczą swoje rany, psychiczne niedyspozycje czy brak miłości. Zauważają swoje mocne strony, budują się. Czują wolność, spełniają marzenia. Przemek Skokowski od 5 lat jeździ autostopem po Europie i Azji. To już 100 tysięcy kilometrów. Ostatnio wybrał się z Gdańska do Birmy z projektem Postcards from Europe, odwiedzając domy dziecka i schroniska, dając dzieciom pocztówki ich rówieśników z Europy, no i wspólnie im odpisywali, kleili koperty, wysyłali. Ten projekt był strzałem w dziesiątkę. Teraz podpisuje się wyłącznie pod autostopem, działaniem z przesłaniem. Bo to ma większy sens. Podobnie jak Joanna Heitman, psycholog, również podróżniczka. Ten temat, który dzisiaj Państwu wspólnie proponujemy, to poznać siebie. Ile już o sobie wiem? Dzięki podróżom, ale nie tylko, bo Państwo mają przecież różne doświadczenia i w różnych sytuacjach mogą się sprawdzać. Zapraszam do rozmowy 22,7 trójek, to nasz telefon dla Państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Ile już o sobie wiem i dzięki czemu tyle o sobie wiem. Jeśli ktoś podróżuje, to wiadomo, że przez podróże będzie przekształcał się, będzie się zmieniał dzięki ludziom poznanym na drodze, dzięki doświadczeniom, które zdobywa, ale przecież są różne też sposoby. To nie muszą być podróże, to jest taka wskazówka, taka inspiracja dla państwa. A ja w gruncie rzeczy tak, mam dwoje podróżników. Doktor Janne Heitmann, psychologa, socjologa, to państwo znają i raz już z Janną na temat podróży rozmawiałyśmy, bo pamiętam, był taki rok, był niezwykły, najpierw było Kilimandżaro na początek roku, a potem była pustynia, czy jakoś odwrotnie, a potem jeszcze coś, a teraz widzę, że przynajmniej, nie wiem, może się mylę, raz w miesiącu, albo raz na dwa miesiące, Janna znika. Ale ty ciągle znikasz. To jest dla higieny psychicznej też, będziemy o tym właśnie mówić. Tak, tak. A drugą osobą jest Przemek Skokowski, którego właśnie książka jest całkiem świeżutka i cieplutka. I to jest książka autostopem przez życie. I co mogę powiedzieć? Przemek jest młodą osobą bardzo, 24 lata, kończy Uniwersytet Gdański. Zaczynał na takim kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, potem pracował w Fundacji Marka Kamińskiego, a teraz w końcu zdecydował się na zarządzanie, jak mówi, dla spokoju rodziców dziadka. Kończę te studia. Także praca magisterska po wakacjach, tak? Tak, po wakacjach. Ale co jeszcze mogłabym powiedzieć o Przemku? Prowadzi blog autostopem przez życie. 100 tysięcy wejść miesięcznie. To jest coś naprawdę. I ten początek naszej rozmowy chciałabym rozpocząć od fragmentu z książki Przemka. Właściwie to jest epilog. Po tych 26 tysiącach kilometrów z Gdańska do Birmy, które zrobiłeś. I swoją, znaczy jest taka rozmowa między Przemkiem i dziewczyną, którą poznał, ona Stefania, tak? Tak, Stefania. Tak. I ona powiedziała taką historię. Grupę studentów poproszono o zrobienie listy 7 cudów świata. Mimo niewielkich różnic podliczono, że najwięcej głosów otrzymały piramidy w Egipcie, Taj Mahal, Machu Picchu, Koloseum, Bazylika Świętego Piotra w Rzymie, Wielki Mur Chiński, Kanał Panamski. Jednak podczas dyskusji nauczyciel zauważył, że jedna ze studentek nie oddała kartki, więc zapytał ją, czy miała problem z wybraniem tych 7 pozycji. Zmieszana odparła, no tak, trochę. Nie mogłam się zdecydować, bo jest ich tak wiele. Więc nauczyciel zachęcająco poprosił, powiedz nam, jakie masz propozycje, a może wspólnie uda nam się wybrać. Studentka odłożyła długopis, wyprostowała się na krześle i niepewnie zaczęła czytać ze swojej kartki. Myślę, że 7 największymi cudami świata są zmysł wzroku, zmysł słuchu, zmysł dotyku, zmysł smaku, uczucia, śmiech, zdolność do kochania. Gdy skończyła, w sali zapadła grobowa cisza. No i potem jest takie piękne zdanie. Świat nie jest piękny, bo człowiek coś zbudował. Świat jest piękny, bo mamy możliwość jego doświadczania. Więc witam serdecznie w gronie podróżników. I tak się zaczyna nasza historia. Podoba ci się, Janna? Tak, przebudźmy zmysły. Dobra jest ta opowieść Stefanii. To jest dokładnie to, no bo jak my możemy inaczej poznać siebie? W jaki inny sposób? Ale mam wrażenie często, że nie wiem, czy jak się zgodzisz, ale że podróżujemy też właśnie dlatego, żeby przebudzić stępione czasem przez rutynę zmysły, ale bardzo często, i to jest doświadczenie, myślę, że wielu podróżników, moje, tak, to zaczyna być też moim udziałem, że czasem wcale nie trzeba ruszać się z miejsca, żeby to rozpocząć. Albo przynajmniej wcale nie trzeba za siedmioma górami i za siedmioma rzekami tego szukać. To może być w kontakcie z drugim człowiekiem, to może być w tym samym miejscu, ale w innych okolicznościach, ale podróż to stymuluje. I jeżeli raz zaczniemy się uczyć otwierać te zmysły, to potem może nam to zostać już po tej podróży. Tak, tak. A jak u ciebie, Przemek, jak to było z tymi zmysłami? Co cię tak pociągnęło w gruncie rzeczy do autostopu? Znaczy autostopu to osobna historia, ale rzeczywiście jest tak, że jak się pojedzie w tą podróż, to wychodzi się z tej swojej strefy komfortu i w momencie, kiedy z niej wyjdziemy, jesteśmy nastawieni na kompletnie nowe sytuacje, w których musimy się uczyć nowego zachowania, reagować w nowy sposób. Spać w swoim namiocie, w jakichś trawach, znaleźć gdzieś tam, kiedy ciemna noc już jest, kawałek własnego miejsca. Wtedy, czasami człowiek się może pomylić. Ale wtedy właśnie raz doświadczamy. Się pomyliłeś, wtedy prawda? Doświadczamy. I to jest... Rano okazało się, że obok jest furta klasztorna. Ale to wiesz, to w bezpiecznym miejscu się... Tak, w bezpiecznym miejscu się rozstawiłeś, ale też były takie sytuacje, gdzie, prawda, na glinianym podłożu, a ulewa taka przeszła. Tak, na kazachskim stepie rzeczywiście. To był błąd. Step kazachski to jest po prostu przestrzeń i tam nie ma nic, nie ma krzaków, tylko trawa, gleba i nic poza tym. I rzeczywiście było tak, że przyszła potężna burza, zalało wszystko i podłoże było gliniane. No jak się rano obudziłem, jak wyszedłem z tego namiotu, to dosłownie pływałem w błocie, no taki minus, ale to jest coś, co wtedy powiedzmy jakieś tam mało komfortowe, a w tym momencie, no myślę o tym, pamiętam to jakby było dzisiaj i to jest coś, czego nikt nie zabierze, o tak. Tak, to już nie boli, a jest takim mocniejszym wspomnieniem, przebudzonymi zmysłami. Dokładnie. No ale ciężko było. Zwłaszcza, że tak, Przemek podróżuje po Europie i Azji, ale to są naprawdę, no, takie kraje, że czasami strach się bać. Powiedzmy, no ostatnio jak jechałeś do tej Birmy, no to powiedzmy Rosja, Kazachstan, Chiny, Tajlandia, jeszcze tam był Laos, jeszcze gdzieś byłeś. Kirgistan. Kirgistan, tak. Także to są kompletnie odmienne kultury i dla młodego człowieka, który no, dopiero kształtuje się tak w gruncie rzeczy, jego tożsamość, jego dorosłość, no, w przyspieszonym tempie, no to naprawdę były to wyzwania. To znaczy ja do tych wyzwań przygotowywałem się stopniowo. Na początku zacząłem jeździć autostopem z tego samego powodu, co każdy zaczął jeździć autostopem, bo tanio. Później to tanio zeszło na dalszy plan i to, co było najważniejsze, to właśnie ludzie, których się poznaje po drodze, przygody, które ma się z każdym kolejnym zatrzymanym samochodem czy z każdym kolejnym poznanym człowiekiem. To drugi etap, a teraz jest trzeci etap. A teraz trzeci etap, no to doszedłem do etapu, gdzie to jest jakaś jedna z wielu ścieżek samodoskonalenia, rozwoju. Ale też ta podróż z przesłaniem takim, to co robiłeś teraz. Tak, to co robiłem teraz, właśnie ten projekt Pocztówki z Europy i w zeszłym roku stworzyłem też projekt, który nazywałem Miłość, Szczęście i Marzenia. W zeszłym roku pytałem ludzi o te trzy rzeczy, czym są dla nich miłość, jakie mają marzenia, jaką mają definicję szczęścia, po to, żeby wskazać różnice kulturowe, bo jechałem przez Ukrainę, Rosję, Gruzję, Azerbejdżan, Iran, czyli te regiony zróżnicowane kulturowo, religijnie, historycznie, żeby pokazać tak naprawdę, że w tych podstawowych rzeczach, tych naszych pragnieniach nie różnimy się od siebie. No i później po powrocie do Polski, do Gdańska, pokazywanie tego nawet nie na spotkaniach podróżniczych, bo tak naprawdę to jest oczywiste dla podróżników i dla ludzi, którzy gdzieś mają to obycie w świecie, ale ludziom, którzy tego potrzebują najbardziej, czy ludziom młodym, którzy są na etapie liceum, gimnazjum. To jest etap, kiedy tak naprawdę kształtuje się w jakimś tam stopniu takim decydującym stopniu nasza osobowość. I pokazać im inne spojrzenie na ten świat, że są inne cele w naszym życiu i to, co jest naprawdę ważne. Bo nie kasa, nie kariera? Dokładnie, że koniec końców to się sprowadza do bycia szczęśliwym, kochanym, umiejętności kochania innych i dawania tego wszystkim naokoło, żeby żeby być spełnionym po prostu. I tak jak w zeszłym roku stworzyłem to i stwierdziłem, że taka podróż ma sens trochę większy niż zwykłe pojechanie, byłem, zobaczyłem, doświadczyłem, tylko jeszcze dzielenie się z tym i zrobienie czegoś więcej. Tak w tym roku właśnie postanowiłem stworzyć ten projekt Pocztówki z Europy, czyli poprosiłem ludzi z całej Europy o przesłanie do mnie pocztówek z miejsca, gdzie mieszkają, napisanie na odwrocie krótkiej wiadomości dla dzieci, ale nie dla jakichś pierwszych, lepszych dzieci, tylko dla dzieci w jakiś sposób pokrzywdzonych przez los. Docelowo dla dzieci mieszkających w sierocińcach. I te wszystkie pocztówki, które dostałem... 5 kilogramów tego się nazbierało? Tak, to było 780 pocztówek w sumie. I rzeczywiście 5 kilogramów łącznie z opakowaniami, bo problem był taki, jak je zapakować, żeby one się nie pogięły w drodze, żeby nie zamokły, jeżeli gdzieś ten plecak wpadnie. Więc to jeszcze jakieś pudełka, folie, w ten sposób. No i te wszystkie pocztówki rzeczywiście wziąłem ze sobą w podróż. Organizowałem spotkania w domach dziecka, z wolontariuszami tłumaczyliśmy pocztówki z angielskiego na języki lokalne, czy to rosyjski, czy birmański. I namawialiśmy, znaczy nawet nie trzeba było namawiać dzieci, żeby odpisały na te pocztówki do nadawców. I fajnie to wyszło, bo pomijam fakt, że jak ja pojechałem tam i to robiłem i te dzieciaki rzeczywiście odpisywały w miejscach, gdzie te spotkania były jakby wcześniej zaplanowane, to miałem dla nich ładne kartki, żeby odpisały na kartkach do nadawców. Jak miałem takie spontaniczne spotkanie w Kirgistanie, to młodzież, bo to nawet nie były już dzieciaki, tylko młodzież w wieku 14, 15, 17 lat, sama pisała listy, później tworzyła własne koperty, jakieś wstążki, do środka wsadzały ręcznie robione wycinki. I to, co jest fajne, że też w trakcie tej podróży spotkałem na przykład taka aktualna, świeża sprawa w Moskwie. Dwie Rosjanki, które są wolontariuszkami za Uralem w sierocińcu, i one opowiedziały mi to, co robią. Stwierdziłem, świetna sprawa i dam wam te 100-150 pocztówek, które weźmiecie i jak będziecie miały szansę, to zorganizujecie z dzieciakami i dzieciaki odpiszą. To była ta sytuacja na przełomie lipca, sierpnia, tak właśnie dwa dni temu dostałem paczkę właśnie z Rosji ze 150 pocztówkami, takimi świątecznymi z życzeniami. I to, że one były wypisane, to jedno, ale do każdej pocztówki zdjęcie osoby, która to napisała, z taką z materiałową laleczką i podpisem, więc no coś Cuda. Pięknego. Jeszcze chciałam państwu zwrócić uwagę na to, że jak Przemek mówi właśnie o tych doświadczeniach, to głos ma taki właśnie zupełnie inny, nie twardy, nie taki przebojowy, tylko właśnie taki serdeczny. Sporo zrobiłeś po drodze różnych dobrych rzeczy, o tym potem. A teraz już to, co piszą ludzie. Właśnie siedzę nad mapami i rozpisuję trasę mojej pierwszej, ale pielgrzymki. A tu taki temat. No, to chyba kolejny znak, że najwyższa pora ruszyć. Pielgrzymować będę samotnie. Zaczynam za tydzień w Zielonce. I po 22 dniach dojdę do Świeradowa, Zdroju. 520 kilometrów. Chcę iść z dala od szos, po szutrówkach, ścieżkach, duktach leśnych. Chcę pobyć ze sobą. No i czytam właśnie książkę Kacpra Godyckiego, Ćwirko, sprzedaj lodówkę i jedź dookoła świata. No to teraz słucham, Maciek. Patrzcie, jak się ludzie ruszyli, to jest niesamowite. Tak, jeszcze teraz podróżowanie... Stopem rozpoczęło mi, jak miałem 18 lat. Wtedy jeszcze myślałam, że to będzie tylko taki krótki epizod, przygoda. Ale czas mijał, ja dojrzewałem, dorastałem, posiadałem auta, ale podróże autostopem ciągle były i nie przemijały. Teraz mam 35 lat i ciągle nie wyobrażam sobie życia bez podróżowania autostopem, ponieważ poznawanie ludzi i miejsc są dla mnie ważniejsze niż komfort. To od Adama. I jeszcze trzeci od Kaśki. 6 lat temu i 3 tygodnie poznałam swojego już męża dzięki autostopowi, a tydzień temu wróciliśmy z podróży autostopem ze Słowenii. W drodze spotkaliśmy prawdziwych aniołów. Tylko w podróży można poznać drugą osobę na 100%. Wszystkie jej najgorsze przywary i najcudowniejsze zalety. To Kasia. Na razie przestaniemy. 22 i 7 trójek. Nasz telefon dla państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Joanna, jak ty jedziesz, to nie wiem, hotele, ekskluzyw, czy co? Czy no też co tak? Ty chyba, ja nie wiem. Ja pytam. Nie, wszystkie takie właśnie te wygody, zwłaszcza przesadne, one izolują istoty podróży. I tak naprawdę najbardziej podróżnikiem czułam się właśnie na Camino, też tak. Właśnie droga taka stara, pielgrzymkowa, no nie, niezwykła, bo szło się piechotą, tylko z tym, co miało się na sobie. No. I to jest archetyp podróżnika, cała kwintesencja podróży wewnątrz i w przestrzeni fizycznej, ale w przestrzeni psychicznej, tak. I duchowej. Także im bardziej się oddalamy od tego, no tym mniejsze ma już znaczenie w pewnym momencie, czy jesteśmy w hotelu ekskluzyw na Hula Gula, czy gdzieś indziej, to wszystko wygląda tak samo i już nie ma tego doświadczenia, także nie. Ja nie podróżuję stopem, ale podróżuję bardzo często lokalnymi środkami komunikacji, no też raczej nie w pojedynkę, ale też nie w żadnych dużych grupach. To są właśnie przeważnie dwie osoby, trzy osoby. No i tak jak no, takie ukuło się słowo backpackers, czyli właśnie no, z tym tobołkiem na plecach, tak. Mm-hmm. Przemkowi pod Elbrusem przewodnik powiedział coś takiego, że człowiek ma w życiu dwa wyzwania. Pierwsze, pokonać swoje słabości, a gdy to już mu się uda, to poskromić swoje ego. A nasz temat dzisiaj jest tak. Jak sprawdzić siebie? Ile to już wiemy na swój temat? I jakim sposobem do tego dochodzimy? 22 7 3, telefon dla państwa. Czy wiecie już o sobie trochę? Zdecydowanie tak. Na pewno dużo więcej niż gdybym nie podróżował po prostu, bo wtedy bym się zamknął w swoim mikrokosmosie i nigdy z niego nie wyszedł. Ale wiesz, teraz to jest sytuacja prostsza. Masz 20 kilka lat i już. Ale kiedy zaczynałeś 5 lat temu, no to był dopiero jakiś wystrzałowy moment, bo jak ciebie ci rodzice tam wypuścili? To był impuls. Ja bym to nazwał impulsem, że pracowałem wakacje i tak nagle, kurczę, no coś z tych wakacji trzeba było mieć. I, no ale też nie za dużo wydać, bo w końcu nie o to chodzi. I tak autostopem w sumie, czemu nie? No wklepałem w internet, niby nie zabijają i wszyscy walczyli z tym stereotypem. Inne jakieś ryzyka to mnie specjalnie nie dotyczyły. No to wziąłem się, spakowałem, napisałem jeszcze do znajomej i ruszyliśmy razem właśnie na 1 listopada tak w parze i rzeczywiście tak jak Asia wspomniała, że można się sprawdzić i podróż właśnie to jest coś pięknego. I jak czytelnicy pisali właśnie, że poznać męża, że drugą osobę w trakcie podróży wszystkie, każda sytuacja, niech to będzie podróż dwutygodniowa, miesięczna, to przeżywa się sytuacje, które nie zdarzą się czasami przez rok i przez dwa. Ale jest co innego po Europie, ale co innego tak. Po świecie, gdzie naprawdę są reakcje ludzi niespodziewane. Jest dużo życzliwości, ale też dużo niepewności. Z tego, co zorientowałam się, to najbardziej dbałeś się malarii. Tak, tak. Powiem tak, w Azji Południowo-Wschodniej ta malaria jest, ale to też panuje takie przeświadczenie w Polsce, że jak człowiek zachoruje na malarię, to momentalnie umiera, czy wątroba siada, tego typu rzeczy, jak tylko jeden komar ukąsi. I rzeczywiście miałem tak, że naczytałem się, ojciec jest lekarzem, więc też miał swoje podejście do tej sprawy. Są jakieś tam leki, ale tak jak powymieniałem się doświadczeniami, porozmawiałem z innymi osobami, które zwiedziły, mówię, Przemek, nic nie bierz. Jeżeli poczujesz rzeczywiście, coś cię bierze, miej ze sobą na wszelki wypadek lokalne... specyfiki, tak? One lepiej działają. Nie specyfiki, prawda? Ale odmiany na lokalne te gatunki komarów i wtedy przyjmij dawkę uderzeniową. To raz. Dwa, że spotykałem ludzi, rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli malarię i mówi, że no... Gorączka, po prostu ostra gorączka, która gdzieś tam później są jakieś... No wiesz, lekceważyć tego nie można, no nie ale... Można. Tak. Tak. Ale powiem wam, że ja chorowałam przy każdej wyprawie do Azji i wszyscy się ze mnie śmiali, że to były choroby oczyszczające. Tak, nie śmiejcie się, bo oczywiście oprócz całej warstwy tam medycznej to nie będziemy o tym mówić, ale naprawdę coś w tym było, bo też to doświadczenie choroby, gdzie na przykład pamiętam, że w Laosie, no to właśnie lokalni mnie w końcu wyleczyli. No tak, dokładnie. Teraz z kolei w Indonezji no, zdarzyło mi się zapaść na dengę, na którą właściwie nie ma żadnego lekarstwa i miałam ogromne... Ale nie bałaś się, że na przykład nie wytworzą ci się te przeciwciała? No, bo tam musi człowiek zejść wejście jakby do parteru prawie... Na to nie ma też, nie ma szczepionki. Ja akurat się szczepię na wszystko, co mogę przed wyjazdem, ale no, na to nie ma. Ale chodzi mi o co, że to musiałam się skonfrontować z tym, że to akurat był odcinek podróż, gdzie wybrałyśmy się specjalnie łodziami. Ja chciałam koniecznie zobaczyć w tym przypadku akurat warany. To było moje takie dziecięce marzenie. I wszyscy... osoby, które były na łodzi, poszły oglądać warany. Ja nie widziałam nic, bo chorowałam i musiałam z tym się też tak jakoś pogodzić, że okej, to było moje doświadczenie na Komodo. To była moja choroba, a nie bieganie za jaszczurami. Tak? No i tego typu też konfrontacje mnie spotykały. Także te choroby i to jak się choruje też w takich okolicznościach i kto pomaga, jak ty sobie z tym radzisz. Oczywiście to nie to, żeby się pakować w chorobę celowo, raczej stosować profilaktykę, ale to jest też część tego. To nie jest tak, że jest właśnie zawsze, jak to mówią Amerykanie, happy clappy, tylko to są też te doświadczenia. No, to jest to wychodzenie ze strefy komfortu. Tak, ty też miałeś chorobę i wtedy 20 tysięcy kilometrów od domu, bez rodziny, sam na siebie jestem skazany, a gorączka wysoka. To znaczy, to było po prostu etap, gdzie... Czy ktoś pomógł? Nie. Znaczy, samo przeszło, tak? Faceci też mają tak, że oni z reguły nie chorują, tylko za każdym razem, nawet przy katarze, walczą o życie i to jest prawda, więc no taka jest prawda, no niestety. Więc też muszę trochę sobie przyswoić to, tak. Tą prawdę. Też trochę pewnie gdzieś tam sobie wmawiałem i tak dalej, ale rzeczywiście to, co ja miałem taki etap, jak wjeżdżałem do Laosu, że nagle do mnie tak dotarło, takim jakby mi ktoś obuchem w głowę uderzył, że jestem strasznie daleko od domu, że wjeżdżam do kraju, który jest, że tak powiem, reżimem, może reżim to za mocno, ale komunistycznym, gdzie służba zdrowia jest naprawdę na niskim poziomie, a najbliższe takie szpitale spełniające standardy są w Tajlandii. W następnym kraju, tak. Tak, no, przez który trzeba przejechać i to przynajmniej dwa dni, no może dwa dni, ale nie wiem, dwa dni jazdy do kolejnego kraju. Czyli w głowie. Tak. No, głowa szalała. Dokładnie, że ja się szarpie i tak dalej, ale później no tak jak ja to w książce opisałem. Wdech, wydech, poprosić Anioła Stróża, żeby wszedł na wyższy level opiekuńczości. Tak, tak. I... No właśnie, to mi się bardzo podoba. Szybciej działa. Tak, poczekaj. Wiesz co? No właśnie. Starając się nie myśleć o czarnych scenariuszach, wziąłem wdech, odmówiłem kilka dziesiątek różańca i poprosiłem Anioła Stróża, żeby wszedł na wyższy poziom opiekuńczości. Na koniec zacisnąłem kciuki. Skokowski, weź się ogarnij i pokaż, że Polak potrafi. Amen. Tak. En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. Jak doświadczamy siebie na wiele sposobów, jakie to są sposoby, dzięki czemu poznajemy siebie. Podróże są taką sytuacją, w której rzeczywiście człowiek jest długo sam ze sobą i jest w stanie rozpoznać pewne rzeczy, które się dzieją z nim. Między innymi to, że jak wyjeżdżamy, często jest to sytuacja, że mamy kłopot ze sobą. Że mamy coś, co nas jakby ścisnęło tutaj na miejscu. I podróż do innej kultury, do innych ludzi daje inną perspektywę. W ten sposób prawdopodobnie leczymy się z tych swoich ran. Czy to jest, nie wiem, typowe dla każdego państwa, każdego kontynentu? Tak, i dla każdego człowieka? Tak, znaczy psycholog by zawsze powiedział, że to jest coś bardzo, bardzo pierwotnego. Pierwotnego i można powiedzieć nawet biologicznie, że no właśnie człowiek, przecież życie osiadłe jednak prowadzi dość od niedawna, tak to zawsze byliśmy no, koczownikami i człowiek poruszający się. O, to jest coś bardzo oczywistego z punktu widzenia naszej ewolucji, ale też z punktu widzenia duchowego, no na takie pielgrzymowanie, to przecież jest stare jak ludzka cywilizacja i ono zawsze oznaczało uzdrowienie. Mm-hmm. Uzdrowienie i to z bardzo różnych czasem wad, przewinień. No nawet uważano przecież El Camino było też formą resocjalizacji, bo na przykład zamieniano wyroki na taką no tam dwumiesięczną na przykład drogę. No, oczywiście też dlatego, że niektórzy po prostu nie wracali, bo to było tak wycieńczające. Ale też dlatego, że wierzono, że ta droga skonfrontuje tych ludzi z nimi samymi tak mocno, że odnajdą sobie to, co jednak jest w nich dobre i opuści ich to, no to te różne głupie rzeczy, które przychodziły im do głowy wcześniej. Słuchajcie, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu też była taka, no taka zasada. To należało do sfery wykształcenia. Kończyło się studia i był objazd po Europie i doświadczanie. Tak, też bardzo powszechny, uniwersalny, można powiedzieć, obyczaj. Tak. No tak samo na przykład jest w Izraelu. Kończy się właśnie studia, kończy się służbę wojskową i masa Izraelczyków, właśnie Azja Południowa Wschodnia jest jednym z takich typowych kierunków, gdzie oni jadą na 2-3 miesiące, żeby właśnie być w drodze, o tak. No i ty też byłeś w drodze, wiesz. Autostop to jest niezwykle ciekawe przeżycie, bo człowiek jest o wiele więcej ze sobą, bo kiedy czekasz na kolejną okazję, no to ja rozumiem, bo czytałam twoją książkę, zresztą ileś egzemplarzy mamy to dla państwa, więc zapraszam do rozmowy, ale były też momenty, gdzie no, trzeba było dłużej poczekać. Co ty robiłeś wtedy? To znaczy, powiem tak, z tym stopem wcale nie jest tak trudno, że się godzinami czeka. To zależy od miejsca, gdzie się tym stopem jeździ rzeczywiście. I od sposobu, w jaki się eksponuje. Powiedz o tym, jak ty siebie eksponowałeś i dlaczego zabierali ciebie. Znaczy, dlaczego mnie zabierali? No, wyglądałem jak podróżnik, o tak to nazwijmy. Miałem karteczkę, właściwie karteczkę. Taką tabliczkę miałem. Tabliczkę miałem z napisem, gdzie jadę. No zawsze ten standardowy kciuk. Czasami mi mówiono, że czy to w Chinach nie łapać na kciuka, bo jakieś tam inne znaki kulturowe. Tak naprawdę ten uniesiony kciuk do góry to rzeczywiście mi trochę problemów narobił w Iranie, gdzie miałem taki moment, że przez 7 godzin stałem przy drodze tym kciukiem, a dopiero po tygodniu się dowiedziałem, że ten kciuk znaczy mniej więcej tyle, co środkowy palec. I facet, który mi to wytłumaczył, był w szoku, że przez 7 godzin stałem tak przy drodze i każdemu machałem. Ale no i w dobrym miejscu, nawet chociaż nie, w Azji nawet nie trzeba stać w dobrym miejscu. Trzeba stać tak, żeby kierowca cię zauważył i zdążył spokojnie wyhamować, bo oni, jeżeli widzą w cudzysłowie białego, zwłaszcza w Chinach czy gdzieś tam wcześniej, to oni się zatrzymają z czystej ciekawości też, żeby pomóc, po prostu pomóc, bo ta otwartość i serdeczność, która jest na wschód od Polski, to jest czasami po prostu niewyobrażalna. W porównaniu do tego, co mamy tutaj w Europie i to, co na przykład mi daje autostop, to już pomijam ten moment, że ja wsiadam do samochodu i to jest kwestia otwarcia się na innych ludzi, zaufania tej drugiej osobie, która się zatrzymuje, a później rozmowy z nią, bo nie ukrywam, że czasami ta osoba, ten autostopowicz jest no, raz, że do pogadania, dwa, że do posłuchania, trzy, że czasami pełni funkcję takiego, może nie księdza, ale takiego, że takiej osoby, której się kierowca musi pozwierzać, wyżalić, bo wie, że ją wysadzi i tyle go będzie widział. i ewentualnie zapytać o radę. A jeżeli się rzeczywiście czeka, to no to są różne etapy też w zależności od nastroju, od humoru, od przemyślenia. Zawsze jest tak, że na początku, no to wiadomo, człowiek pomyśli, no okej, czemu nic nie jedzie, jak nic nie jedzie, no to trzeba się z tym pogodzić i w jakiś sposób sobie zająć czas, czy to albo się idzie. A o czym się wtedy myśli? No na początku zawsze się, ja tak mam, że zawsze sobie pośpiewam i z reguły sobie pośpiewam takie piosenki, że aż wstyd się przyznać, a kończę z reguły na kolędach. Pomodlę. Tak, a później mam właśnie taki etap, że pomodlę się, bo jestem osobą wierzącą i też jest tak, że to, co jest fajne, bo w podróży, zwłaszcza samotnej podróży, że jest tu i teraz. Nie ma przeszłości za tobą. Zachowujesz się tak, jak tobie to najbardziej odpowiada. Tak, jak się czujesz z tym najlepiej. Nie musisz spełniać żadnych wymogów otoczenia, jakichś nacisków z zewnątrz. Tylko jesteś taki, jaki jesteś naprawdę. I to jest to, co jest fantastyczne. No, to może być pociągające. W samotnej podróży. Ale wiesz, bo tak może już nie pamiętasz, mogę ci przypomnieć z książki to, co napisałeś, bo mówisz, miałeś tam tabliczkę, ale na tej tabliczce zawsze było miasto wypisane we właściwym języku nie przez ciebie, tylko przez tubylca, a oprócz tego miałeś coś takiego, że bez pieniędzy, bez niczego, powiedz, list autostopowicza, no, dobrze. Tak. To jest świetny wynalazek. Zwykła kartka papieru, na której w 6 zdaniach, którą zacząłem stosować tak naprawdę w Chinach, bo po rosyjsku się dogadam, więc Kazachstan, Kirgistan nie było żadnego problemu, ale w Chinach zzaczął się problem, bo ja po chińsku potrafię powiedzieć 5 słów i to jest dzień dobry, dziękuję, namiot 23 i obcokrajowiec. Te 5 słów wystarczyło mi na ponad miesiąc w Chinach. No i zaczął się problem, w jaki sposób porozmawiać się z kierowcami, którzy angielskiego tam w Chinach mało. Ale w Laosie też miałeś problem, chcieli od ciebie pieniądze. Tylko że tą kartkę właśnie wymyśliłem w Chinach z tego powodu, że komunikacja była, możliwości komunikacyjne były ograniczone i na kartce w 6 zdaniach miałem wytłumaczone: witaj, nazywam się Przemek, mam 23 lata, jeżdżę od miasta do miasta za darmo, robię to, bo to lubię, a nie za karę, nie jestem poszukiwany i będę wdzięczny, jeżeli pokażesz mi piękne, wielkie Chiny oraz to, jacy wspaniali są Chińczycy. Dziękuję. I ten przedostatni punkt działał najlepiej, bo jak rzuciłem hasło, że pokaż, żebyś mógł pokazać, jak są wspaniali Chińczycy, to z reguły właśnie to robili. I Chiny moim ulubionym państwem, jeżeli chodzi o podróżowanie w ogóle. Słuchajcie, troszkę maili. Rafał pisze: w przyszłym roku ruszam na główny szlak sudecki, a za 2 lata biegnę do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. 300 kilometrów pokonam dla Piotra Sznury w ramach projektu Atleci Chrystusa. Proszę bardzo. Coś takiego. Przemek. Pytacie państwo, kim jestem dzięki podróżom. Może bardziej wyrozumiałym ojcem, który pozwala poznawać, wybierać. Być może kimś, kto potrafi słuchać. Może dzięki podróżom nauczyłem się nie żyć tylko w pogoni za pieniądzem. Przejechałem stopem i rowerem Europę. Przemierzam teraz polskie wsie, unikając dróg krajowych. Podróż pozwala mi zachować równowagę psychiczną, uciec od miast i ZUS-u, chociaż na chwilę. Zresztą dla mnie podróż nie służy tylko osiągnięciem celu. Podróż jest celem samym w sobie. Tak, to Przemek. A teraz Viola. Viola. Wielki zachwyt i podziw dla pana Przemka. Niesamowita realizacja marzeń. Przejście na inny etap egzystencji. Rewelacja. Mam nadzieję, że książka pana Przemka da mi więcej energii do mojego sposobu na życie, czyli wędrówki górskimi wędrówkami górskimi przez życie, którymi aktualnie zaraziłam moją prawie 9-letnią Nataszę. Jestem na etapie przekazywania Nataszy zachwytu górami i nie ma nic piękniejszego jak pytanie córki: mamo, gdzie idziemy w góry? W ten weekend? Życzę wszystkim zapału do realizacji pozytywnych wyzwań, tych dużych i tych małych. No i tu są gratulacje. Poczekaj. A, jest prośba o książkę. To chyba damy, co? Damy. Jak proszą, to dają. Tak, jak proszą, to dają. To ja już sobie tylko piszę, żeby była dedykacja dla Violi. Dobrze. To teraz tak. Powiedzcie o sytuacjach, Bo kiedy się jedzie, to sytuacje są bardzo różne. Najpierw może o tych pięknych sytuacjach, które spotkaliście, o ludziach pięknych, których spotkaliście w drodze. No i jak te interakcje między wami się zadziały? Joanna. Nie wiem, akurat tak mówiliśmy właśnie o takich sytuacjach dramatycznych, gdzie jest jakaś potrzeba, gdzie nie możesz się dogadać, a tu jest jak właśnie albo choroba, albo jakaś słabość i tak dalej, więc właśnie na przykład przypominają mi się, akurat wiem, że ty masz taką opowieść negatywną, ale ja akurat mam z tego Laosu właśnie taką pozytywną. Nie, on ma też pozytywne. Dla równowagi, tak, ale rzeczywiście gdzie no to było takie no zaskoczenie, bo gdzieś z ludźmi, u których mieszkałam i nie interesowaliśmy się sobą jakby wzajemnie specjalnie dopóki oni nie zauważyli, że ja tam kolejny dzień nie wychodzę i coś się dzieje nie tak i że sobie nie radzimy i rzeczywiście wyleczyli mnie, tak? Zupełnie nieproszeni nawet o pomoc. Bardzo dyskretni, bo to raczej są takie wszystko kultury dość powściągliwe i nie bardzo wprost kontaktowe i to na przykład pamiętam, jakoś tak zostało we mnie właśnie, że na to można liczyć. To też zbudowało takie moje... Empatia ludzka. Tak, empatia i taką pomoc. W ogóle w podróży jeszcze właśnie dużo jest takiej pomocy takiej podaj dalej, czyli na przykład ty pomagasz komuś i wiadomo, że nie dostajesz już od tej samej osoby, bo przemieszczasz się dalej, ale dostajesz od kogoś innego. Dobro i znowu ten ktoś. Wraca. Tak. I to jest też piękne, że w podróży to jest facylitowane, czyli jest przyspieszane. To właśnie podawanie dalej. No, Przemek to przyspieszył i to bardzo. Powiedz, co tam się stało w tym Kirgistanie. Kogo ty tam spotkałeś? Jedna z najpiękniejszych historii, jakie mi się w życiu przydarzyły i to, co jest piękne, że udowodniły, że to moje pokolenie nie jest wcale aż tak zepsute przez tą komercję, przez te media i tak dalej, tylko że też właśnie potrafi współczuć, ma w sobie tą prawdziwą empatię. I w tym Kirgistanie była taka sytuacja, że wychodziłem z miasta Osz na wylotówkę. Nawet nie łapałem stopa, ale rzeczywiście szedłem... No, jak ten wół, tak, ze wszystkimi tymi plecakami, zatrzymał się obok mnie mężczyzna i zapytał, czy mnie podwieźć. Ja taki zdziwiony, bo Kirgistan jest krajem biednym, gdzie ludzie z reguły traktują obcokrajowcy jako możliwość zarobku i z reguły podwożą za pieniądze. I się zapytałem, czy za darmo. On powiedział, tak, jadę wprawdzie tylko 2 kilometry, ale wskakuj. No i rzeczywiście wsiadłem do środka, zaczęliśmy rozmawiać, powiedziałem, kim jestem. On po chwili zapytał mnie, czy już siadłem obiad. Ja powiedziałem, że nie, on właśnie z tą typową wschodnią gościnnością, no to zapraszam do siebie. I pojechałem do niego, do domu, gdzie poznałem jego żonę, jego matkę i dwie córeczki. Jego żona przygotowała, od razu jak tylko przyszliśmy, wszystko wyjęła z domu, co miała. Przygotowała taki, rozłożyła obrus na takim podeście. Wszystko, co miała, czyli arbuzy, winogrona, w Kirgistanie własnej roboty chleb maczany w śmietanie i w cukrze, jakieś suszoną rybę, takie strasznie stare ciastka. No i pogadaliśmy, pojedliśmy dobrą godzinkę, półtorej. No i stwierdziłem, że korzystając z okazji, jeszcze bym sobie naładował właśnie telefon. No i się zapytałem, czy jest taka możliwość tego gospodarza, który miał na imię Azmat. I Azmat powiedział, że jasne, nie ma problemu, tylko chodź za mną, zaprowadzę cię do domku, gdzie będziesz mógł się włączyć do kontaktu. Ja za nim poszedłem, przeszliśmy przez jego ogród, który naprawdę piękny, i warzywa, i owoce, i jakaś tam gdzieś krowa z boku się jego pasła. I poszliśmy do domu, gdzie dom to był po prostu zwykły klocek, zbudowany z pustaków, z korytarzem po środku, który przedzielił dom na trzy części. Po lewej pokój rodziców, właśnie Azmata i jego żony, gdzie na ziemi był materac, sama komoda, ściany nieotynkowane, okno drewniane przesłonięte kocem. Naprzeciwko był pokój dziewczynek. Jedna miała 7 lat, druga niecałe 2. Gdzie tak samo materac na ziemi, jakaś tam szafa, komoda, nieotynkowane tak samo ściany, gdzieś tam w rogach już grzyb się osadzał. No i taki przygnębiający wózek, taki stary wózek dla lalek z kompletną, znaczy z gołą lalką dla Barbie. I na końcu właśnie łazienka z kuchnią. No i podłączyłem się i jak wyszedłem, to zaczęliśmy tak rozmawiać z ciekawości, bo dotarło do mnie, co ten człowiek zrobił. Zaprosił mnie do siebie do domu. Stół po prostu zastawił wszystkim, co miał, dosłownie wszystkim, co miał. Ani razu nie prosił mnie o pieniądze, co ma właśnie dość często miejsce w Kirgistanie. I dał mi siebie tak naprawdę, zaprosił mnie do swojego środowiska, nie oczekując niczego w zamian. Zacząłem się dopytywać, jaki on sposób utrzymuje się na życie, znaczy zarabia na życie. I okazało się, że jego żona nie pracuje, bo zajmuje się po pierwsze dziewczynkami, po drugie jego matką, która już jest w podeszłym wieku. A on w sezonie letnim sprzedaje warzywa na targu, zimą tak naprawdę żyją za to, co zaoszczędzili i z, tak w cudzysłowie, z weków. Narzekał? Nie, właśnie to, co było piękne. I, jak już skończyliśmy rozmawiać, on powiedział, żebym sobie odpoczął i taki obrazek z sielanki tak naprawdę, bo pomógł, poszedł do żony pomagać jej obierać pomidory, które właśnie robili na weki. I w momencie, kiedy ja tam stamtąd wyjeżdżałem, to Azmat właśnie zaproponował, że mnie odwiezie. A podeszła i w momencie, kiedy poszedł po kluczyki do samochodu, podeszła do mnie jego żona z tą 7-letnią dziewczynką, z Weroniką. I tak poprosiła: Pasza, jak wrócisz do domu, do Polski, do Polski, to czy mógłbyś przysłać dla Weroniki plecak? Bo idzie w tym roku pierwszy raz w życiu do szkoły i nie ma tak głupiej rzeczy, jaką jest plecak. I ja nie ukrywam, wtedy się, jak mnie Azmat odwiózł, to wcisnąłem mu ostatnie grosze, jakie tam miałem do ręki. Jak odjechał, to po prostu rzuciłem plecak na ziemię, usiadłem na tym plecaku i... I mimo, że jestem facetu, to się rozkleiłem. No nie, po prostu rozkleiłem sobie się, ale obiecałem sobie, że jak wrócę do Polski, to zrobię... Owsiak będzie miał orkiestrę świątecznej pomocy i nie zrobią szlachetną paczkę, a ja zrobię właśnie paczkę dla tej rodziny. I jak opisałem tą historię na swoim blogu, to był właśnie ten moment, gdzie ludzie, którzy tego mojego bloga czytają, których w większości nie znam, sami się zorganizowali. Stworzyli wydarzenie, które nazwali Różowy Plecak, gdzie dziewczyna, która się, Gosia Celińska, którą właśnie w najbliższym czasie poznam, zorganizowała wydarzenie Różowy Plecak i kilkaset osób się zorganizowało, stworzyli pierwszą, w ciągu miesiąca wysłali paczkę z kilkunastoma plecakami do całej klasy, wyprawką szkolną, pieniędzmi, lalkami, pieniędzmi dla Azmata, 20 kilo właśnie przesłali pierwszą paczkę we wrześniu, żeby doszła, a druga paczka jeszcze poszła na święta i paczki obie dotarły do Azmata, Azmat dzwonił. Także no coś pięknego, zwłaszcza, że to poruszyło na tyle ludzi, że rzeczywiście zrobili coś więcej niż tylko przeczytali. Ty byłeś tam, a oni już tutaj siebie organizowali, tak. Prawda? I to było coś więcej niż tylko dwie paki po 20 chyba kilogramów. No 20 kilogramów. Zostały wysłane. I jeszcze chyba coś takiego ci się pozytywnego przydarzyło w trakcie tej podróży. No, druga taka pozytywna, taka rzecz, która mnie w jakiś sposób zmieniła, to bycie nauczycielem w sierocińcu pomiędzy Birmą a Tajlandią, na tak zwanej ziemi niczyjej. U Dawida? Tak, u Dawida. Tak się nazywał opiekun ośrodka. Coś, co dla młodego człowieka, to jest coś, co każdy młody człowiek powinien zrobić, tak? Że w momencie, kiedy jesteśmy młodzi, zrobić coś dla drugiej osoby, podzielić się swoim czasem. Jan Paweł II tak mówił, że właśnie w momencie, kiedy jesteśmy młodzi, powinniśmy się podzielić z kimś swoim czasem, bo na tym polega tak naprawdę chrześcijaństwo, żeby komuś czymś pomóc. A Dawid stworzył ośrodek za własne pieniądze. Stwarzał właściwie z niczego. Dla sierot. Zaczął od wykupienia tak naprawdę kawałka dżungli i ten kawałek dżungli stopniowo i wykarczował, i palisady zrobił. Później udało mu się zbierać jakiś tam sponsorów, patronów i stopniowo rozbudowywał ten ośrodek aż do 14 budynków. Także no, nieziemski facet. A ty jeszcze sprowadziłeś dwójkę ludzi, tak, i było dwóch. Trzech nauczycieli. Trzech nauczycieli angielskiego, bo tam byli jeszcze dodatkowi nauczyciele, tam bardziej chodziło o nauczycieli angielskiego. I to było coś niesamowitego, bo nigdy nikogo niczego nie uczyłem, a w momencie, kiedy ja z tymi dziećmi przebywałem 24 godziny na dobę i raz, że 6 godzin nauki języka angielskiego, później jeszcze rozłożenie ich do domu, bo to było 150 dzieci było w sierocińcu na stałe i kolejne 150 dojeżdżało do tego sierocińca, bo on w tygodniu pełni też funkcję szkoły. I jak wracałem, jak te 150 dzieci rozwoziłem do domów, jak wracałem, no to ja z tymi dziećmi byłem cały czas i widziałem efekty tej pracy, a to jest chyba najpiękniejsze, że coś robię i widzę, że ta moja obecność robi różnicę i to taką znaczącą, że te dzieciaki uczą się tego angielskiego, że no zżywam się z nimi i mam taki moment, że już chcę odłożyć gdzieś na bok tą Birmę dalszą, czy Indię, bo jeszcze wtedy chciałem do Indii. Jestem gotowy zostać, bo czuję, że jestem lepszy. Kiedy tam jestem z nimi, prawda? Tak, mhm. Tak. A decydujesz się jednak pojechać, bo? Decyduję się pojechać, bo doszedłem do wniosku, że ja jestem w tej podróży i też taką funkcję pełni mój blog, że pokazuje, że można, że nie trzeba wysyłać CV, nie trzeba kończyć szkoleń, tylko trzeba się zebrać, pojechać w miejsce, gdzie tej pomocy po prostu potrzebują, a takich miejsc na świecie jest masa. A dla Dawida i ich, jego dzieciaków była jakaś pomoc jeszcze dodatkowa? Zorganizowali tak, się ludzie na blogu? Zbiórki to, książek. To jest fantastyczne książek. W tej chwili. Ten blog odwiedzało 100 tysięcy ludzi w miesiącu i tak, dzięki... Ale to, to ogromny potencjał, kiedy jeździłeś. To ogromny potencjał, więc zawsze coś mogli oni pociągnąć z tego, co im dajesz. To też jest ogromna wtedy możliwość poznania siebie. Tak. Poprzez twój opis, twoje doświadczenia. No na pewno. I to, co jest też... Do mnie to też czasami nie dociera, czy jeszcze ciągle nie dociera, że ludzie mi piszą, że się mną inspirują. I dla mnie to brzmi abstrakcyjnie, bo jestem prosty chłopak. Ja naprawdę się specjalnie niczym nie wyróżniam spośród moich rówieśników. A ludzie piszą, że kurczę, no... W zeszłym roku czytali bloga i w tym roku pierwszy raz pojechali albo na jakieś mistrzostwa autostopowe, albo na kanonizację, albo... No i wysyłają mi zdjęcia z jakimiś pozdrowieniami, wysyłają mi linki.